سلم وصلي علي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن أبي جن وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات القدس پر حلیتاً توفتاً حمد و ثنا آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے چودھویں پارے کا سورہ رکوع پڑھ رہے ہیں سورۃ النحل شریف ہے اور اس کی آیت نمبر 71 سے آج کا درس قرآن پاک شروع ہو رہا ہے. کل کے سبق میں جیسا کہ سب بھیم بھائیوں نے سنا اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی نشانیاں بڑے پیارے انداز سے بیان فرمائی اور بڑا دلکش طریقہ اپنایا کہ کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید سے انکار نہیں کر سکتا اور مرنے کے بعد اٹھنے سے انکار نہیں کر سکتا. اصل میں اللہ کی توحید اور رسولوں کی رسالت کے بعد یہ جو مر کر اٹھنے والا مسئلہ ہے قیامت کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی طویل حیثیت رکھتا ہے اسلام میں, کیونکہ اگر صرف اس ایک مسئلے پر آدمی کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو آدمی کی ساری زندگی بدل جاتی ہے اور آدمی گناہوں سے دور بھاگنے لگتا ہے, اور جب اس کے دل سے یہ نکل جاتا ہے کہ بھائی مرنا نہیں ہے یا مر یہ ویسی باتیں بنی, تو پھر انسان زندگی غفلت کی زندگی گزارتا ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو اللہ جل مجد الکریم نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا مثالیں دے دے کر, اور کل کے سبق میں وہ ساری مثالیں دیکھیں وہ جان ہوئی. پھر فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو مارتا ہے مارے گا, پھر کچھ تم نے سے بڑی عمر میں ان کو لے جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے انسان ایسا کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا, پھر اس میں بچپنے والی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور پھر فرمایا کہ جب اللہ حضرت نے ایک دوسرے کو تم سے فضیلت دیتا ہے تو جب ایک امیر آدمی غریب کو اپنی برابر نہیں کرتا تو تم اللہ کے برابر یہ بتوں کو کیوں کر دیتے ہو. اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے بڑے پیارے انداز سے جو ہے وہ اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائیں. معذرت کے ساتھ ستر نہیں بلکہ 77 رکوع نمبر ہے 70. اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا وللہ غیب السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمانی زمینوں کا غیب, جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہوگا, جو چھپا ہے جو کھلا ہے, ہر چیز اللہ جل مجدل کریم کے علم میں ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وما امر الساعة الا کلمہ البصری, اور جہاں پر قیامت کا تعلق ہے, قیامت کا معاملہ ہے, جس کی تو میں لوگوں آپ بڑی جلدی چاہتے رہو کہ لے آؤ قیامت, کر لو جو کرنا ہے, تو کہا وہ تو یوں ہے کہ جیسے ایک پلک کا جھپکنا, ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب, جب اللہ کی طرف سے قیامت کا حکم ہوگا تو وہاں مہینے اور صدیاں نہیں لگیں گی. فوراً قیامت برپا ہو جائے گی, کیونکہ اللہ نے تو کوئی نہیں کرنا ہے, اللہ نے تو اس کے سامنے کچھ چیزیں بنانے کے لیے وقت نہیں بنانا. اس کی جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے, وہ صدیوں سے جاری ہیں, آ رہی ہیں اور پوری ہو رہی ہیں. جب پوری ہو جائیں گی تو پھر سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا. کہا جس کی آمد تو جس سے انکار کر رہے ہو کہ قیامت نہیں آئیں گی, جس کے بارے میں اب تم یہ سوچ رہے ہو اور انبیاء سے کہتے ہو لے آؤ قیامت, جو کرنا ہے کر لو, ہم نہیں مانتے ہیں کلمہ, ہم نہیں مانتے تمہاری رسالت کو, ہم نہیں نیکی اور بدی میں تمیز کرتے, ہم بتوں کو پوجیں گے, اور اگر تم کہتے ہو کہ موت آنی ہے, قیامت آنی ہے, تو لے آؤ پھر قیامت. تو اللہ نے کہا وہ دور نہیں ہے, وہ تو یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا, اور یا اس سے بھی زیادہ قریب. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ جل مجدل کریم ہر شے پر قادر ہے, اور جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کو کام کرنے کے لیے مہینوں صدیوں سوچنا اور پھر اس کا پروگرام بنانا, پھر نقشے بنانا, پھر کہیں کسی کو دھوکہ دینا, پھر اس سے بات چیت کرنا, اور پھر اس کو مہینوں میں نہیں, کہا اللہ کون چاہتا ہے ہو جاتا ہے. تو اللہ جل مجدل کریم کے قدرت کے سامنے کوئی بری چیز نہیں, اگرچہ اس دن یہ سب جیسا ہم نے پڑھا قرآن میں آگے بھی آئے گا, سارے جھڑ پڑیں گے, یہ چاند اور سورج ٹوٹ جائیں گے, یہ زمین کے پہاڑ جو ہیں یہ جھنی ہوئی دھوئی کی طرح اڑیں گے, یہ انسان جو ہے یہ بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے اپنے آپ کو کبھی سمجھنے والے سارے انسان جو ہیں یہ پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے, اور یہ دنیا جو ہے یہ پلٹ کے رہ جائے گی, زمین جو ہے یہ ایک یعنی گولے کی طرح تپ رہی ہوگی, اور وہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے کوئی دیر کی بات نہیں. اللہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا, اللہ جل مجدل کریم اس طریقے سے قیامت کو لے آئے گا, کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, یہ تو دیکھو نا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا, تمہاری ماؤں کے بکنوں سے پیدا کیا, نہ تعالیٰ مینا شریف تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, آج تو بڑی باتیں کرتے ہو, آج تو بڑا اللہ کے سامنے کر کے چلتے ہو, آج تو دین اسلام و قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے تھے, ذرا سوچے تو صحیح کون تھے تم, کہاں سے تم ماں کے پیٹ میں ایک پانی کی بوند تھی, وہاں سے اللہ جل مجدل کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں ایک گوشت کا لوٹڑا بنایا, پھر اس کا جسم بنایا, پھر اس کو شکل عطا فرمائی, پھر اس میں جان پھونکی, جیسا کہ آگے پورا تفصیل اللہ جل مجدل کریم نے بیان فرما دی ہے. اس کی پوری شکل میں آ کے درست روپ ہوئی تھی اور پھر تمہیں پیدا کیا اور جب پیدا ہوئے تو تمہیں کچھ پتا نہیں تھا, نہ تمہارا نام تھا, نہ تمہیں اپنے خاندان کا پتا تھا, نہ تم کسی کے سن کے سمجھتے تھے, نہ کسی کو سمجھا سکتے تھے, نہ تمہیں کھانے کا پتا تھا, نہ پینے کا پتا تھا, نہ تمہیں اپنی رسا حاجت کا پتا تھا, نہ دکھ تکلیف کا پتا تھا, تجھے کسی چیز کی خبر نہیں تھی. جب تو انسان پیدا ہوا بجالا, نہ تمہیں سب اول اب سارا تمہارے کان اور آنکھ بنا دیے. اللہ کی کتنی کتنی کرم نوازیاں برتتے ہیں, ذرا پوچھ کے دیکھیے جن کو کانوں سے سنوائی نہیں دیتا, ذرا ان لوگوں کو پوچھ کے دیکھیے جن کو آنکھوں سے دکھلائی نہیں دیتا. بل اب پیدا اور تمہارے تمہیں دل دے دیے, اور چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ دل جس کو کہا جاتا ہے, یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے, یہ چلتا رہے تو انسان چلتا ہے, بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے, چند منٹ کی ایک چیز دھڑکن جو ہے وہ ختم ہو جائے تو چلتا پھرتا انسان, ہواؤں کو مسخر کرتا ہوا انسان, یہ سمندروں کو چیرتا ہوا انسان, یہ پہاڑوں کو پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کرتا ہوا انسان, یہ دنیا کی ہر چیز پر یعنی کامیاب ہوتا ہوا انسان جو ہے, یہ چند منٹ اگر دل جو ہے دھڑکنا بند ہو جائے تو یہ ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے, ایک کاٹی ہوئی شاخ کی طرح پڑا ہوتا ہے, یہ پھر ہلتا جلتا نہیں ہے. تو کہا تمہیں کان دیے, تمہیں آنکھیں دی, تمہیں دل دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ سمجھ جائے سلجھ جائے صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. انا وحی القلب, انا وحی القلب, انا وحی القلب, خبردار وہ دل ہے, دل ہے, دل ہے, اس کو سنوار لو, اس کو پاک کر لو. یہ دل ہے کیا اصل میں دیکھنے میں؟ یہ ایک خون جاری کرنے والا دھڑکنے والا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, لیکن حقیقت میں یہ دل اللہ جل مجدل کریم کا گھر ہے, یہ دل اللہ جل مجدل کریم کا ٹھکانہ ہے. اللہ کسی چیز میں نہیں سماتا, کہا میری رحمت تیرے دل میں سماتی ہے, اس دل کو پاک کر لیجیے, اس دل میں اللہ کے محبوب کا ٹھکانہ بنا لیجیے. کہا تمہیں کان دیے, تمہیں آنکھیں دی, کس کے لیے؟ کان دیے گانا سننے کے لیے, کان دیے بے حیائی سننے کے لیے, آنکھیں دی بے حیائی کرنے کے لیے, دل دیا لوگوں کو لوٹنے کے لیے, سوچنے کے لیے بے حیائی سوچنے کے لیے, اللہ رسول کی مخالفت سوچنے کے لیے. نہیں نہیں, کہا یہ دل اس لیے دیا, یہ اللہ کی یاد کیا کرو, یہ آنکھیں اس لیے دی, اللہ کی قدرتوں کے نظارے کیا کرو, یہ کان اس لیے دیے کہ اللہ کا کلام سنا کرو, نہ تو رسول سنا کرو, یہ اللہ کی امانتیں ہیں. جب اللہ نے ہمیں آلیاتیں دی ہیں تو ان کو اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ جل مجد و کریم نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, کہیں ہم خائنوں میں قیامت کے روز کھڑے نہ ہو جائیں. ارے میری کانوں کی امانت میں تم نے خیانت کی, آنکھوں کی امانت میں تم نے خیانت کی, دل کی امانت میں تم نے خیانت کی. کسی نے کہا نا کتنا پیارے انداز میں کہ کیوں یہ چیزیں دی تھیں, دل یاد نہیں بنایا کہ زبان نہیں, دل یاد نہیں بنایا کہ تاریخ نہیں زبان, اکھیاں بنائیے سونے دے دیدار واسطے, یہ دل تو اللہ کی یاد کے لیے بنا تھا, یہ آنکھیں تو دیدار مصطفیٰ کے لیے بنی تھی, یہ کان تو نہ تو مصطفیٰ قرآن پاک سننے کے لیے بنے تھے. کہا کیوں دیے؟ نہ اللہ کم تشکر ہوں, کہا کہ تم شکر ادا کرو. اب آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ آنکھیں ہر روز صبح سورج کو طلوع ہوتے دیکھیں, چاند کو بڑھتے گھٹتے دیکھیں, آنکھیں جو ہیں وہ بادلوں کا اٹھنا بارش کا برسنا دیکھیں, آنکھیں جو ہیں زمین سے درختوں کا نکلنا, کمپنوں کا پھوٹنا, پھولوں کا کھلنا یہ دیکھیں, اور دل جو ہے یہ تصدیق کرتا جائے کہ یہ چاند کو بڑھانے والا گھٹانے والی کوئی ذات ہے, یہ سورج کو طلوع کرنے والی کوئی ذات ہے, یہ چھوٹی چھوٹی پھول کی پتیوں میں اتنی اتنی پیاری خوشبو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے. تو کہا اس لیے دل کا شکر ادا کرو, دل کا شکر یہ ہے کہ یہ دھڑکے تو اللہ کا ذکر کرے, آنکھوں کا شکر یہ ہے یہ دیکھیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں, کانوں کا شکر یہ ہے کہ یہ سنی تو اب یہ کہیں کہ زبان سے کہہ دیا شکر ہے باری تعالیٰ, اور کانوں سے بے حیائی سن رہا ہے, آنکھوں سے بے حیائی دیکھ رہا ہے, دل سے جو ہمیشہ فاسد طریقے سوچ رہا ہے, اور زبان سے کہہ رہا ہے باری تعالیٰ تیرا شکریہ, یہ زبان کا شکریہ ہے. آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے اللہ کی توحید کے نظارے کو دیکھ کے اللہ کی توحید بیان کرے. کانوں کا شکریہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ دین ہے کہ تیرا پیارا قرآن سنتے ہیں, تیرے محبوب کریم کی زبان سنتے ہیں, ان کی ذات سنتے ہیں. آنکھیں دین ہیں تو گنبد خضرہ دیکھتی ہیں, آنکھیں دین ہیں تو خانہ کعبہ دیکھتی ہیں, آنکھیں دین ہیں تو یہ تیری قدرتیں دیکھ کے لوگوں کو بتاتی ہیں. اور دل دیا ہے تو یہ ہمیشہ تیرے محبوب کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے. ہر سوچ یہی سوچتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت شکل دے دی, اللہ نے نام دے دیا, عزت دے دی, اللہ نے شریف المخلوقات بنا دیا, میرا بھی حق بنتا ہے. میری یہ پریشانی جو ہے یہ اللہ کے سامنے جھک جائے, اللہ عبد الکریم کے سامنے جھک جائے میری یہ پریشانی جو ہے. تو کہا الم یرو الا الطیر, اے انسان تو نہیں دیکھتا کبھی پرندے کو, مسخرات کی جب بھی سمائے, یہ آسمان کی خزاں اڑ رہا ہے. اللہ اکبر, دیکھیے ہم ہر روز ہزاروں مرتبہ دیکھتے ہوں گے یہ پرندوں کو اڑتے ہوئے, لیکن کبھی غور و فکر نہیں کیا. کہا انسان کبھی دیکھ تو صحیح نا, یہ چھوٹا سا پرندہ, یہ بہت بڑے بڑے پرندے, بڑی بڑی یعنی ان کی کتنی کتنی ان کا وزن ہوتا ہے, لیکن خزاں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. بعض اوقات کے پروں کو ہلاتے ہیں اور بعض اوقات پروں کو باندھا ہوا ہے, پر ہل بھی نہیں رہے, پر مار بھی نہیں رہے, لیکن ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, سیرے کر رہے ہیں, پروں کو بھی نہیں ہلا رہے. کہا کبھی دیکھ تو صحیح نا, اس پرندے کو خدا نے اڑتے ہوئے دیکھ, پر ہلاتے اور پر باندھے ہوئے دیکھ. مالیوں سے کو ہلنا, کون ان کو ہوا میں کھڑا کر دیتا ہے, کون ان کو ہوا میں روک رہا ہے, کبھی نہیں روکتا ایک بندہ مگر اللہ جتنا منزل کریم ہی ان کو روکتا ہے. مگر نہ جتنا وزن ہے یہ جب کو دیکھ لیجیے, یہ یعنی بڑے بڑے جو جانور اڑتے ہیں ان کو دیکھ لیجیے, شاہین کو دیکھ لیجیے, کتنی کتنی کلو کا ان کا وزن ہوتا ہے. لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پروں کے ساتھ وہ فضان اڑ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے پروں کو سنبھالا ہوا ہے, کھڑا کیا ہوا ہے, تو کس نے روکا ہوا ہے؟ کہا ان بندہ اللہ نے روکا ہوا ہے. ان میں پھر ڈالے گا نہ آج اتنی قومی یہ بھی نہیں, ایمان والوں کے لیے تو اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں, اتنی بھی بڑی نشانیاں ہیں. ایمان والا تو اس کو بھی دیکھ کے کیونکہ نہیں سوچتا رہتا ہے, واہ باری تعالیٰ تیری کیا قدرت ہے, تو نے یہ پرندے کو ہوا میں ہوا کو ہوا میں مسخر کر دیا, ہوا کو اس کے لیے یہ سیرنگ کر رہا ہے, جہاں چاہتا ہے جاتا ہے, اس کو کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والا تو اس میں بھی سوچتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں چند منٹوں کا جو یعنی سوچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, یہ کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے, اس سے ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے. بھائی ہمارا اللہ جلا منزل کریم جس نے فضا کو مسخر کر دیا چھوٹے سے پرندے کے لیے, وہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر سکتا ہے, لیکن آج ہم اس کے بن تو گئے نا. ارے جو پرندہ فضا میں اڑ سکتا ہے, پرندہ فضا میں تیر سکتا ہے, مچھلی پانی میں تیر سکتی ہے, مچھلی پانی کے اندر رہ سکتی ہے, پرندہ فضا میں رہ سکتا ہے, تو مومن جو اشرف المخلوقات ہے یہ سب کچھ اس کے ماتحت ہے, یہ فضائیں اس کے ماتحت, یہ ہوائیں اس کے ماتحت, یہ پانی سمندر اس کے ماتحت, یہ پہاڑ اس کے ماتحت. یہ اللہ کا بندہ ہو کر تو دیکھے نا, یہ اللہ کا بندہ ہوا نہیں ہے, یہ اللہ کا بندہ ہو جائے پھر دیکھے, پھر اس کی ہوا, پھر اس کی خواہش نفس جو ہے اللہ جل منظور کریم کائنات کو اس کے تابع کر دیتا ہے. پھر اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں کھڑے مدینے میں کھڑے ہوں تو حضرت ساریہ کو پکارے تو خدا ہوا جو ہے اس کی غلام بن کر ان کی آواز کو لے کر اٹھتی ہے اور حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچاتی ہے. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینہ طیبہ میں اپنی تمیز کو سی رہے ہوں اور اگر ذرا اوپر نظر کریں تو جو آسمان کا سورج ہے اس کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے, کیونکہ آج غضب کی نگاہ سے عمر فاروق نے دیکھ لیا, آج سورج چمکنا چھوڑ گیا. اگر اللہ کا بندہ ہو جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر قمیض لے کر چادر لے کر حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں تو آج آگے آگے بھاگتی ہے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر چلائیں تو گھوڑے کے سب تک گیلے نہیں ہوتے, گھوڑے پانی کے اوپر یوں چلتے ہیں جیسے آج پکی سڑکوں پہ چلتے ہیں, وہ اللہ کے ہو گئے, اللہ نے ہر چیز ان کی کر دی, ہم اللہ کے نہیں ہوئے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا, ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا ہمارے آگے بھاگ رہی ہے, دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں. تو کہا اللہ مومنوں کے لیے جس میں بڑی نشانیاں ہیں, کبھی غور و فکر تو کریں مومن, یہ صرف ایک پرندے کو دیکھنے پر اللہ جل مجد کریم کی توحید یاد آ جائے گی, اللہ کی قدرت یاد آ جائے گی, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اور وہ اللہ جس نے تمہیں گھر دیے بسنے کو, تم گھروں میں رہتے ہو, لکم من جلود الانعام بیوتن, اور وہ اللہ جس نے چھپاؤ کی کھالوں سے تمہارے گھر بنا دیے, خانے بناتے ہو تم, پرندوں کو یعنی جانوروں کو ذبح کرتے ہو, ان کی کھالوں سے تم اپنے گھر بناتے ہو, خانے بناتے ہو, تاکہ یوم گانے پر وہ تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن, یہاں خیمہ لگایا ہوا ہے, سفر کیا تو اپنے گھر کو کھانا, خیمے کو کھڑا, سواری پہ رکھے آگے چل دیے, میرا غور و فکر تو کرو کس نے یہ کھال کو پیدا کر دیا, کس نے یہ عقل دے دی, یہ کھال جو آج تک تو ایک جانور کی جسم کی حفاظت کر رہی ہے, کل تک یہ تیرے لیے بھی حفاظت بن سکتی ہے, تیرے یہ گھر بن سکتی ہے, ہم استعمال تو سب کچھ کرتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں, خیموں میں رہتے ہیں, فضاؤں میں جہازوں میں بیٹھ کر ہم سیر و تفریح کرتے ہیں, ہم سمندروں کی سیر کرتے ہیں, لیکن کبھی سوچتے نہیں, کبھی ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا, بھائی اچانک تو تمہاری منزلوں میں پھیلنے کے دن, تمہارے چلتے ہوئے دن, یہ تمہیں ہلکے لگتے ہیں, بہن اصواسی ہا اور ان کی اونوں سے, وہ اوبارے ہا اور ان کی رونگٹوں سے, وہ اشعارے ہا اور ان کے بائیوں سے, اساسن تمہاری یعنی خانگی ضروریات کو پورا کیا, وہ متا ان الہین اور بچنے کی چیزیں ایک وقت تک, دیکھیے جانور ہے اس پر سواری کی جا رہی ہے, جانور ہے اس پر کام لیا جا رہا ہے, اس سے مزدوری لی جا رہی ہے, اب اس کو ذبح کیا, اس کا گوشت کھایا, اب اس کے ہڈیاں کام آ رہی ہیں, اس کی کھال کام آ رہی ہے, اور اس کی اون کام آ رہی ہے, اس کے بال کام آ رہے ہیں, یہ گرم کپڑے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کبھی غور و فکر نہیں کیا, یہ جو پشم ہم کر رہے ہیں کہاں سے آئی, کیسے آئی, یہ جو ہم یعنی اتنی گرم ٹوپیاں پہن رہے ہیں یہ کیسے پیدا ہو گئی, کہاں کس نے ان کو پیدا کیا, اور کتنی مرحلوں کے بعد یہ ہمارے پاس آئیں, اور ہم ان کو برت رہے ہیں, کبھی غور و فکر نہیں کیا, سوچنے والوں کے لیے تو بہت بڑی نشانیاں ہیں ان سب چیزوں میں, لیکن سب عقل مندوں کے لیے, سب سوچنے والوں کے لیے, سب ماننے والوں کے لیے, غیر آدمی کافر آدمی بےمان آدمی بے وقوف آدمی کو کیا پتا کہ یہ کیسے آئیں کہاں سے آئیں, بچے کو کیا پتا کہ والدین کتنی مصیبت کے ساتھ اس کو کھانا لا کر دیتے ہیں, کتنی مصیبت کے ساتھ اس کو کپڑے لا کر دیتے ہیں, کتنی مصائب و علام کے بعد بچے کے لیے انہوں نے یہ دودھ کی تیاری کی ہے, بچہ بےچارا چھوٹا اس کو کیا پتا, لیکن ہم تو سبھی بچے بن گئے, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے کہاں سے کیوں آ رہی ہیں, کھاتے جا رہے ہیں استعمال کرتے جا رہے ہیں, کبھی اللہ جل مجل کریم کی سامنے جھکنے کی, اس کے سامنے آتی جا کر دعا مانگنے کی اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی ہمیں فرصت تک نہیں ملتی, اللہ ہو جعل لکم مما خلق ظلالا, اور اللہ جس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دے دیے, وجعل لکم من الجبال اکنانا, اور پہاڑوں میں چھپنے کے لیے تمہیں جگہ دے دی, یعنی اب دیکھیے زمین کے موسم میں درختوں کا سایہ کتنا اچھا لگتا ہے, یہ دیواروں کا سایہ کتنا اچھا لگتا ہے, یہ پہاڑوں کا سایہ کتنا اچھا لگتا ہے, یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آدمی گرمی میں ہو, صحرا میں ہو, موت سر پہ ہو, پانی پاس نہ ہو, سورج تپ رہا ہو, نیچے سے ریت کر پتھر آگ ابھر رہے ہوں, پھر اسے پتا چلے کہ یہ ایک درخت کا سایہ, ایک پتھر کا سایہ اور ایک گھر کا سایہ کتنا یعنی اچھا ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم رہ ہی سایوں میں رہے ہیں, ہم رہ ہی گھروں میں رہے ہیں, ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ جل مجل کریم کی یہ نعمتیں کتنی پیاری ہیں, غور و فکر کیجیے آدمی کو یعنی پیاس لگی ہو وہ پانی جس میں جو سمندروں کے سمندر ہیں جس میں ہم نہاتے ہیں نہ کتنا ضائع کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھول کی خاطر آدمی کہتا ساری دنیا بھی مجھے دینی پڑے تو میں دے دوں, مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. کبھی ایسا بھی بن جاتا ہے کہ جب سب سے زیادہ دنیا میں مخلوق میں جو پانی ہے, کبھی یہ پانی بھی اگر ایک گھونٹ نہ ملے تو آدمی اس پر بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب ان کے سامنے سمندر ہوتے ہیں تو اس نے کبھی سوچا نہیں قربان جاؤں اس اللہ جل مجد کریم کی قدرت سے کہ جس کے کارخانہ قدرت میں ہر چیز باخر مقدار میں ہے. کہا اور پہاڑوں نے تمہارے لیے چھپنے کی جگہ گھر بنا دی, جال علاقم سرا نیلا تکلیف احمد ہر را. کہا اور تمہارے کپڑے بنا دیے کتنی گرمی سے بچائیں, بس سرا دیلا تکلیف با ستم اور ایسے پہنارے ایسے چیزیں بنے کے لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں, یعنی گرمی اور سردی میں استعمال ہونے والے کپڑے جو ہیں وہ تمہیں دے دیے گئے. اور تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں بنا دی کہ جیسے زرا بنا دی جو تن پر تم پہنتے ہو تو دشمن کے آزاد جو ہیں ہتھیار جو ہیں وہ ہم تمہیں نقصان نہیں دیتے, اور تیر اور تلوار اور میوے وغیرہ سے بچاؤ کا سامان تمہیں دے دیا. کبھی تو تم گرم کپڑے پہنتے ہو, کبھی تم سرد کپڑے پہنتے ہو, اور لڑائی میں معاملے میں لڑائی کے معاملے میں کہ تم لوہے کے کپڑے پہنتے ہو, تو یہ سارا کچھ تمہیں عطا کر دیا گیا. کسان کا جتنی نیم عطا ہوا لیکن اسی طریقے وہ تم پر اپنی نیند پہ مکمل کرتا ہے, اپنی نیند پہ عطا کرتا ہے. وہ اللہ کی تسلیم پھر کہ تم فرمان مانو, تم اللہ کے لیے یعنی اس کے فرما بردار بن جاؤ, جو اللہ حکم دیتا ہے مان جاؤ. تو دیکھو جو آدمی اتنی دیر یعنی کام نہیں کیا مثال لے لی, ٹھیک ہے ہر لوگ آپ کو اپنی تمہاری ضرورت کی چیزیں دیتے دیتا ہے, دور کے مطلب کھانا دیتا ہے, پیاس کے مطلب پانی دیتا ہے, تمہیں ضرورت کے مطلب کپڑے دیتا ہے, گھر دیتا ہے, خرچے کے لیے پیسے دیتا ہے. اب تم جب کبھی ضرورت تمہیں کہہ دے کہ یار یہ میرا یہ کام کرے, ساری عمر تم اس کا کھاتے رہے, اسی کا پہنتے رہے, اسی کے گھر میں رہتے رہے, اگر وہ کہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے یا دو منٹ کے لیے میرا کام کر دو, تو کوئی عقل مند ہے جو کہے نہیں مجھے تو میں اپنا کام کروں کہ تیرا کام کروں. ہر آدمی کہے گا بھائی سدا اس کا کھاتا ہے, اس کا پہنتا ہے اور جو بھی ان کا کام نہیں کرتا. اللہ جلد مندر کبھی نے کہا پوری عمر میں اگر محنت ہوئی تم تمہارے پاس دولت ہو تو ایک حج کر لو, ساری سال بعد اگر میں جیت ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر میں جیت ہوں نکال دے دوں اور 24 گھنٹے میں کہا گھنٹہ نکال کے 1 گھنٹہ نکال کے میری نماز پڑھ لو, اور سال میں 1 مرتبہ تم میرے روزے رکھ لو 1 مہینے کے. اب آدمی چاہے کہ نہیں بھی مجھے تو اپنے بڑے کام ہیں, مجھے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا, مجھے حج کے لیے وقت نہیں ملتا, مجھے وکاس کے لیے مہلت نہیں ملتی, تو کتنا پاگل آدمی ہوگا. پھر سب کچھ رب کا کھا کر رب کی نماز سے بھاگ رہا ہے, سب کچھ رب کا حاصل کر کے رب کے رنگوں سے بھاگ رہا ہے, سب کچھ رب کے کرم سے حاصل کر کے رب کی عبادت سے دور جا رہا ہے. کتنا پاگل آدمی ہے, اور پھر کتنی دیر تک ہے, آخر کتنی عمر پائے گا, تو کوئی صدیاں پالے گا, ارے 50 سال 70 سال کی عمر ہے, اسی عمر پر تو اتنا نافر ہو گیا ہے کہ نماز کا وقت آیا تین گزار دیا, روزوں کا وقت آیا تین گزار دیا, کہا میں تم پر اپنی نیم کے مکمل کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, تم میرا حکم ماننا کرو, یا اللہ کوئی تصویر نہیں, تم میرے فرما مرداری کیا کرو, تم میرے فرمار کو مانا کرو. لیکن اگر اتنی ساری چیزیں کھانے کے باوجود دینے کے باوجود استعمال کرنے کے باوجود اگر پھر بھی نہیں مانتے محبوب, اگر یہ چیڑا پھیر دیں, اگر یہ بات نہ مانے, سنی ان سنی یہ کر دیں, فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو آپ پر تو صرف پوچھا دینا ضروری ہے, اور وہ آپ نے ظاہری طور پر پوچھا دیا. اب یہ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو اس میں ہی کیا قصور ہے, اب اگر یہ دنیا حضرت کی غلطیں اٹھاتے ہیں تو اس میں ہی کیا قصور ہے, ہم نے تو اتنا کچھ دے دیا اور دینے کے بعد سمجھا بھی دیا اور اس کو مختلف طریقوں سے ذہن میں بھی ڈال دیا. اب اس کے باوجود اگر ایک انسان اللہ کی عبادت سے بھاگتا ہے اور جو رجائی نہیں پڑتا ہے, بد تمیزی نہیں پڑتا ہے, غفلت کی زندگی گزارتا ہے, تو قصور تو اسی کا ہے نا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے غلاموں نے جو حکم جو تھا وہ پوچھا دیا, آخر تک پہنچا دیا جہاں تک وہ پہنچا سکتے تھے. ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی, فقہا کو دیکھ لیجیے کس طریقے سے مسائل کا حل بیان کر دیا, علماء کو دیکھ لیجیے آقا کریم کے حکم سے کہاں کہاں کیسے کیسے اللہ کا حکم نہیں سنا رہے, اور اولیاء کرام کو دیکھ لیجیے اپنے سب کچھ گھر بار چھوڑ کے کہاں کہاں جا کر اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کر رہے, انبیاء کو دیکھ لیجیے لوگوں نے اتنے اتنے ظلم و ستم کیے, وہ گھروں سے نکال دیا, گھروں کو گرا دیا, کتنے انبیاء کو شہید کر دیا گیا, کتنے انبیاء کے غلاموں کو شہید کر دیا گیا, لیکن انہوں نے اللہ جل جلالہ کا حکم جو ہے وہ آخر پچا دیا. تو کہا یا رسول نعمت اللہ ہے, یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں, یعنی جا کر یہ نعمت کے پیچھے بیان دیں ہم کسی کو بھی پوچھ لیں گے, یعنی اللہ کی نعمتیں گھنا بھی نعمتیں ہیں, ارے اتنا اچھا تمہیں گھر دے دیا, ذرا اتنی سردی کے موسم میں اس غریب کو بھی تو دیکھو کہ جس کا یعنی چھت ڈھانکنے کے لیے ایک چھوٹی سی کٹیاں بھی نہیں ہے, تمہیں اتنی غریب کو تھی اتنا بڑا بنگلہ دے دیا, تو کیا یہ رب کا کرم نہیں ہے؟ ہاں یہ رب کا کرم ہے. ارے فلاں کو دیکھو کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی سب کچھ ہے, اولاد نہیں ہے, تمہیں اللہ نے اولاد دے دی, کیا اللہ کا کرم نہیں ہے؟ ہاں جی اللہ کا کرم ہے. ارے سب کچھ مانتے ہو تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر رب کے عبادت سے دیر کیوں مانتے ہو؟ پھر ادھر ادھر کیوں مانتے ہو؟ پھر اللہ جل منزل کریم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور پھر اس کی عبادت کرو, پھر اس کا حکم مانو. یاد کرتے ہوئے نام کو جو کچھ پوچھے ابھی تک جان ہوا, یہ ساری نعمتوں کو پہچانتے ہیں. جیسا دیکھی کہ اللہ جل منزل کریم شاخت انسان بہت بہت قبول, انسان نعمت کھانے کے باوجود جاننے کے باوجود اپنے رب کا نہ شکرا ہے, اور انسان کو پوچھ کر دیکھو خود کہتا ہے ہاں جی میں شکر ادا نہیں کر سکتا, نہیں جی میں شکرا ہوں, میں نہ ہوں نہ جانے کا نہ شہید, میں نہ ہوں بہت دل خیر نہ شہید. دنیا اکٹھی کرنے میں بڑا آگے تھا, دنیا اکٹھی کرنے میں بڑا آگے بانٹتا ہے, نیکی کے معاملے میں تو ایسے جیسے پاؤں پیس جاتے ہیں, نیکی کے معاملے میں تو ایسے جیسے بالکل ہی گزر جاتا ہے, اور دنیا کے معاملے میں اگر یعنی کہاں سے کہاں تک بھی آدمی کو جانا پڑے, دیکھیے ماشاء اللہ ہم سب لوگ جو ہیں چھوڑ کر کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں دنیا کمانے کے لیے, بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو عزیز و اقربا کو چھوڑا اور دنیا کمانے دن کے لیے اگر آدمی کہا جو نہیں تو لوگ ان کو میرے پاس بہت کمی لگی, تو کہاں پہچانتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں. یا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ سے مراد لیا یا رسول نعمت اللہ ہے, کہ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں, چونکہ پیچھے بہت ساری چیزیں بیان ہوں, وہ چیزیں جو تھیں وہ تو تھیں یعنی زیادہ جہاں نعمت کی بجائے جمع کا سیدھا استعمال ہونا چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں واحد کا سیدھا تو یہاں سے تو ایک نعمت مراد ہے, تو وہ کون سی نعمت؟ حضرت سیدھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور امام سبی کا بھی سبی قبول کا بھی یہی قول ہے, آپ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت سے یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں, کہ یہ ظالم پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, سب مناسب جانتے تھے, کابر بھی جانتے تھے, انہیں نہیں پتا تھا, کفار کو بھی جب فیض پڑتا تھا نا تو کفار بھی آتا تھا ان کو مار جانے آتے تھے, جب آتا تھا مجھے پہ گیا جو کتنے سال تک وہاں بارش ہوئی تو وہ سفیان گئے مدینہ میں کہ جا کے اللہ کے نبی سے گناہ کرا رہے ہیں, اللہ کے نبی کہیں گے تو بارش ہوگی, عجیب بات ہے ظالمی مانتے ہو نہیں, اور یعنی اللہ شاہجہاں تو جانتے ہیں مانتے نہیں, یار دونوں جانتے ہیں پہچانتے ہیں پر مانتے نہیں, فرق یہی ہے کہ جاننا اور جاننے کے بعد پہچاننا, یہ ساری دنیا جانتی ہے یہ کائنات اللہ نے پیدا کی, کافر بھی جانتا ہے مشرک بھی جانتا ہے ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا, اب یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں, نعمت عظمیٰ حضرت بخاری شریف میں حدیث آئی کہ یہ نعمت عظمیٰ ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, انہیں انعام کر دیا نعمت دے دی انہوں نے کہ مومن کو اپنا رسول عطا فرمایا گیا, تو یہ نعمت تو ہے تو اللہ فرماتا ہے پہچانتے ہیں پر ظالم مانتے نہیں, سما یوم کے روم رہا پھر انکار کر دیتے ہیں, یعنی ظالم جب پہچان گئے جب جان گئے تو مان لے جاؤ نا, اب کیسے سارے ہیں ہمارے نبی بہرین شانوں والے جس سے بھی کہ سو بات ہوگا جی ہم کو نہ توہین کر سکتے ہیں, ہمارے لیے بڑی شانے والے ہیں, اللہ کے بعد آج بھی کی شانے ہیں پر علم نہیں ہے. ابھی ہمارے نبی بہت شانے والے ہیں پر بشریت نہیں ہماری طرح ہے. ہمارے نبی بھی ماشاء اللہ بہت ساری شانے ہیں, لیکن ویسے نا معاذ اللہ جیسے عام آدمی فوتے پیسے فوتو کرنے کی معاذ اللہ سب شانے کیا ہیں, یہ شانے بہت یہ بڑی عجیب بات. آپ کسی سے مرغئی سے بات کریں, جبندی سے بات کریں, مادی سے بات کریں, مسراری سے بات کریں, شکرانی سے بات کریں, جس سے بھی جہاں سلانی والوں سے بات کریں, جس سے بات کریں, ابھی توبہ توبہ توبہ ہمارے نبی کی تو اتنی شانی ہم بڑا گستاخی کر سکتے ہیں, یہ تو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے. نہیں شانی ہوتی کیا ہے, عالم کو عالم نہ کہنا شان ہے, یعنی زندہ کو زندہ نہ کہنا شان ہے. جو اللہ نے عطا ہوا وہ تو تم مانتے نہیں جانتے ہیں. آپ حدیثیں پیش کریں, آپ کا نہیں ہوتی مانی صحیح ہے. ارے مانو نہیں نا اللہ کے بندے کے, اس میں اللہ کے نبی کا ایمان کا تذکرہ ہے, اس میں اللہ کے نبی کے نور کا تذکرہ ہے, اس میں اللہ کے نبی کی فلا شان کا تذکرہ ہے. ارے جب محنت ملتی ہے تو اللہ تو کہتا ہے ماما دبی نے تربے کا فہد دے, اپنے رب کی محنت کا اظہار کیا کرو, چرچا کیا کرو. تو جب آقا ہماری ہمارے آقا محنت عظما ہیں, اللہ کی محنت ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم پہچانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم مان کر لوگوں کو بھی منانے پر تلے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں تم بھی مان لو کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی محنت ہیں, محنت عظما ہیں, سب نعمتیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے سب کے ملی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. کہا وہ نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا, وہ نہ ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ جہان کی جان میرے آقا ہے, اور جان ہوتی ہے تو جہان ہوتا ہے, جان نہیں ہے تو جہان کا ہے تھا. یہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب کریم صلی اللہ ہم ہمیں عطا فرما دیے تو ہم کیوں نہ فخر کریں, ہم کیوں نہ اس پر اترائیں, ہم کیوں نہ اس کے چرچے کریں, ہم کیوں نہ اس کا نئی نام چاہیں, ہم کیوں نہ شور کریں کہ لوگوں دیکھو اللہ جل جلال کریم نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. ہم تو کہتے ہیں ہم گھر گھر جا کر بتانا چاہتے ہیں, ہم گلی گلی بازار بازار بتانا چاہتے ہیں, لوگوں آؤ ربیع الاول شریف آ گیا, ربیع الاول شریف آ گیا, یہ بارہ ربیع الاول کا مبارک دن آ گیا, اور اس کی نیتیں کیا ہو گیا, جھنڈے پکڑ لیے تم بازاروں میں نکل کھڑے ہوئے. ہم بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, وہ جس کے لیے یہ نور بنے ہیں, جس کے لیے کائنات بنے ہیں, وہ محبوب آیا ہے. تو ہم دنیا کو بتانے کے لیے نکلے ہیں, ہم دنیا کو سمجھانے کے لیے نکلے ہیں. تو کہا کیا محبوب یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو, لیکن ظالم منکر ہو جاتے ہیں. وہ اکثر من کافر, ان میں اکثر ہیں کافر, ان میں اکثر ہیں بےمان, ان میں اکثر ہیں منکر, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت کا انکار جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کفر ہے. تو کفرانی نعمت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ جل مجبور کریم کی نعمت کو یعنی ہمیشہ کے لیے یاد کرنا چاہیے, اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے. دیکھنا اللہ نے ہمیں مسلمان کیا ہے تو ہمیں کرنا پن کو لوگوں کو بھی سنانا چاہیے, لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے. یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت کا اظہار اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگوں تک پہنچے, لوگ بھی اس کو دیکھیں. فرمایا بجاؤ میں نام آسمین کل امت شہید ہیں, اے میرے محبوب جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک دعا قیامت کا دن ہوگا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا, انبیاء اکرام کھڑے ہو گئے, تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا انبیاء تم نے میری تصویر کا اعلان کر دیا, امر گئی مارو انبیاء نے منکر کر دیا. انبیاء کہیں گے ہم باری پانا, ہم نے لوگوں کو بتا دیا تھا تیرے سوا عبادت سے لائق کوئی نہیں, ہم نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ تیرے سوا یعنی مالک کوئی نہیں, رازق کوئی نہیں, اور تیری عبادت بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ عبادت کرنی ہے. ہم نے برائی سے روک دیا اور نیکی کا حکم دے دیا تھا, لیکن بھائی پہلا یہ مانی نہیں. اب اللہ پوچھے گا کیوں بھائی, جب تمہیں پتا تھا مال کرنی ہے تو کیوں نہیں پڑی, جب تمہیں پتا تھا روزہ رکھنا کیوں نہیں رکھا, جب تمہیں پتا تھا کسی کا حکم نہیں کھانا تو تم نے کیوں نہیں کھایا, تم نے کیوں کھایا ہے, تو جب تمہیں پتا تھا کہ میں نہیں عبادت کرا تھا تو تم نے بچوں کی عبادت کیوں کی تھی. اب امتی کہیں گے والی تعالیٰ ہم نے تو کسی نے نہیں بتایا. تو اللہ کہتا ہے ہر امت سے دعا ہوگا نہ جاننے کے بعد ہو, سب کو جانتا ہے کہ انبیاء نے یہ کام کر دیا, لیکن تمام حجت پیدا کر پیش کرتا ہے اللہ جل جلالہ عبد الکریم سب کے سامنے, اور سب کو بتاتا ہے کہ لوگوں دیکھو میرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے تم جا کر حجی بتا دی تھی تو تم نے ایمان کی نہیں, مارے تم نے یہ بات کیوں نہیں قبول کی. اب جب انبیاء کرام کہیں گے تو سارے ان کی امتی معاذ اللہ تعالیٰ انکار کر دیں گے. بہرحال اگر ہمیں پتا ہوتا چوری کرنی حرام ہے کبھی بھی نہ کرتے, اگر ہمیں پتا ہوتا شراب پینا حرام ہے کبھی بھی نہ پیتے, اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قتل کرنا حرام ہے کبھی بھی نہ کرتے, اگر پتا ہوتا کہ مان کر جائے ہم کبھی بھی نہ چھوڑتے, تو مان پڑا ہمیں کسی نے بتایا نہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم ان میں سے گواہ اٹھائیں گے, ان کے خلاف گواہی لیں گے, ہندوؤں کے خلاف ملنا جلنا کا کرے, پھر کاف لوگوں کو نہ اجازت ہوگی بولنے کی, وہ ہم لا رشتہ بہن اور نہ وہ منائے جائیں گے, نہ تو ان پر کرم ہوگا نہ ان پر فضل ہوگا, اب نہ یعنی اطاب و ملامت ان کی دور کی جائے گی. اب یہ نہیں کہ بھائی اب وہ آگے سے ہجتیں پیش کریں, نہیں نہیں خاموش ہو گئے سارے کے سارے, میرے انبیاء نے گواہی دے دی ہے. تم جھوٹے ہو, تم نے اللہ کی باتیں نہیں مانی تھی, تم نے دنیا میں جا کر تکبر کیا تھا, ضرور کیا تھا, ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا, شرک کیا تھا, اور اللہ کے عبادت کے اللہ کے سوا تم نے بتوں کی عبادت کی تھی, اللہ کو چھوڑ کر تم نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا, تم نے غیروں کو اپنا خدا بنا لیا تھا, لہذا آج تم خاموش ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے میں زور کھاؤں گا, میں ازارا اللہ دینا ظالم العذاب, اور جب ظلم کرنے والے لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, جن لوگوں نے اپنی یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا, گناہ کمائے, اور جب وہ عذاب دیکھیں گے فلاں خطاف عام جو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا, اگر تو عذاب کم نہیں ہوگا, ہر آنے والا منٹ زیادہ سے زیادہ عذاب لے کر آئے گا, بلا ہوں ہی ضرور, اور نہ ان پر نہ ان کو مہلت ملے گی, مہلت بھی نہیں جاتی, جہاں مہلت ملی ہے گناہ کرتے جا رہے ہیں نہ پوچھتا نہیں نہ پوچھے جا رہے ہیں, وہاں مہلت نہیں ملے گی, وہاں ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. اظہار اللہ دینا اشرا کچھ رکھتا آہن, اور جب مشرق اپنے شرکوں کو دیکھیں گے جن کو پوجا کرتے تھے ان کو دیکھیں گے تو ان کو کیا کہیں گے, تعالی ربنا ہاؤنا شرتا اما باری تعالیٰ یہ ہے ہمارے شریک, ہم ان کو شریک بناتے تھے, ہم تیرے خلاف ان کی پوجا کرتے تھے, اللہ دینی تمہیں نہ دوں گی دینی کا تجھے چھوڑ کر ہم ان کی پوجا کیا کرتے تھے, باری تعالیٰ یہ ہے وہ لوگ کولا اب بات ان پر پہنچیں گے, ان میں تم لا کاج لوگ کاج دن تم بھوکے لوگ ہو, وہ کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا, وہ کہیں گے بھائی تعالیٰ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا, اس وقت لوگ کہیں گے بھائی تعالیٰ فلاں دوست مجھے بے حیائی کی طرف لے گیا تھا, بھائی تعالیٰ فلاں آدمی مجھے اس وقت برائی کی طرف لے گیا تھا, وہ کہے گا نہیں بھائی تعالیٰ نہیں بھائی تعالیٰ ہم نہیں برے تھے, یہ خود برے تھے, یہ خود بے حیائی میں پڑے ہوئے تھے, ساری ساری رات بے حیائی میں گزارتے تھے, پورا پورا دن بے حیائی میں گزارتے تھے, ہماری باتوں پر تو ویسے لگ جاتے تھے, ہم ان کے کچھ بھی نہیں لگتے, وہ ان پر ڈالیں گے وہ ان پر ڈالیں گے, وہ آل تو اللہ جاؤں سلاما اس دن اللہ کے حضور آج نیچے ڈر بڑھیں گے, بھائی تعالیٰ ہم بھول دیں, بھائی تعالیٰ آج ہمیں معاف کر دے, ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے, ہم کبھی بے حیائی نہیں کریں گے, ہم کبھی بدتمیزی نہیں کریں گے, ہم کبھی تیری ماض نہیں چھوڑیں گے, ہم جو کچھ ہے تیرے راستے میں قربان کر دیں گے. وہ دملہان ہم ناکام جب تک دنیا میں بڑی باتیں بنایا کرتے تھے, بڑے مزاق کیا کرتے تھے, بڑے اللہ رسول کے قرآن سنت کے ساتھ اسکیلنگ کیا کرتے تھے, لیکن وہ دملہان ہم ناکام جب تک جو دنیا میں باتیں بناتے تھے سب بھول جائیں گے, اس وقت سب کے چہرے نیچے ہوں گے اور کسی کی آنکھ اوپر نہیں رکھ سکے گی, اور دردنوں میں جو ہے وہ ٹاک ڈالے ہوئے ہوں گے, کہا جائے گا آج بولوں گا تب اس وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس وقت زبانیں بند ہو چکی ہوں گی, اس وقت آسمان کی طرف نظر اٹھی ہوئی ہوگی, آنکھیں پتھر ہو چکی ہوں گی, اور کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے, اور جہاں آپ بات کر کے دیکھ لیں کسی سے میری باتیں کریں گے آپ کو ایسے ایسے عقلی جائے دیں گے کہ آدمی وہاں میں جاتا ہے تمہارا اتنا عقل مند آدمی اور باتوں میں اتنا اتنا لوگوں کو الجھا دیتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن وہاں باتوں کا وقت نہیں ہوگا وہاں اللہ باتیں نہیں سنے گا اور وہاں باتیں ہوگی بھی نہیں رب کہے گا اب دنیا میں جو تم بڑے مزاق کیا کرتے تھے بڑی باتیں بنایا کرتے تھے آپ بھی بناؤ نا کہیں گے اس وقت باتیں ایسی بھول گئیں ارے وہاں جو آدمی تھوڑی دیر پہلے تک بڑی بدتمیزی کرنا ہوتا ہے بڑا بول رہا ہوتا ہے جب کوئی کسی بڑے کو دیکھتا ہے پولیس کو دیکھتا ہے جب پولیس پکڑتی ہے تو زبان کو تانا لگ جاتا ہے وہاں تو پتا ہے کہ پولیس کیا کام لے گی تھوڑی سی سیاد لے گی اس کے بعد چھوٹ جائیں وہاں تو یہ مسئلے نہیں ہے نہ یہ خف افغانی ہوں یہ تکلیف ہوگی نہیں ہے وہاں سے چھڑانے والے کوئی نہیں ہے یہ نہ باپ آئے گا نہ ماں آئے گی نہ دولت کام آئے گی نہ دنیا کام آئے گی نہ کوئی میر نہ مشیر آگے بڑھے گا ارے وہاں کیا ہوگا جہاں آدمی بڑا بیماری آ جائے جو ابھی ڈرائیور بڑا ہے تو ایسے گاڑی چلاتا ہے بڑا تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر دوڑتے ہی نہیں ہے پھر نیچے ہر گھنٹے تو چپ کر کے کھڑا رہتا ہے ارے جہاں یہ آ گیا تو رب کے سامنے کیا حال ہوگا جہاں شراب کے بچے کے سامنے اس کا استاد آ گیا باپ آ گیا تھانے دار آ گیا کوئی بڑا آدمی آ گیا تو سب کچھ مل جاتا ہے میرا ساتھ لے جائیے پھر یہ بڑی باتیں بڑھ بڑھ کر بنانے والے جو ہیں یہ قیامت کے ہوئے اللہ جملہ منظر کرنے کے سامنے کیا جواب دیں گے رب کہتا بھول جائیں گے ساری کی ساری یہ شوخیاں یہ سرمستیاں یہ یعنی ہر مستی جو ہیں یہ ساری کی ساری رب کے سامنے بھول جائیں گے ہم کچھ بتانا ہوگا اللہ جن کا ہری یہ بول جن نے کچھ کیا مقصد بھی ان سے مل گیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا لوگوں کو بھی اللہ کی راہ میں جانے ملا جب نہ ہوں عذابن فوق العذاب ان پر عذاب پر عذاب بڑھایا جائے گا جو خود گنہگار ہے وہ ان کو گناہ کی طرح بلاتا ہے خود سنمے بے توڑتا پر سنما بنا کر لوگوں کو بھی دکھاتا ہے خود تو دیکھ لے کرتا ہے خود کے لیے خریدتا پھر بازار میں رکھ دیتا ہے پھر گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتا ہے لوگوں کو بھی دھندا بن دیتا ہے دیکھیے سننے والے بازاروں میں اعلان کرتے ہیں اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں دیکھ لیائی کے اشتہار دیکھ لیائی کے اعلانات اخباروں میں ٹی وی میں ریڈیو میں بتا رہے ہیں کہ فلاں فلم آ رہی ہے فلاں ڈرامہ آ رہا ہے فلاں جگہ سرکس لگا ہوا ہے فلاں جگہ دیکھ لیائی اور جیا ہو رہا ہے ارے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہو خود تو رکے ہوئے ہو لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہو کہاں اپنا عذاب تو تمہارے سر پر ہے جس جس کو دیکھ لیائی کی طرف بلایا سب کا عذاب تمہارے سر پر ہوگا وہ سب میں آگے پہلے بھی کیا کرتا ہوں کیونکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس لیے ہمیں بھی بار بار کہنا پڑتا ہے لوگ انٹرنیٹ پہ جانے بجانے دہائی کے پروگرام کھولتے ہیں روم کھولتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ یہاں گالی گلوچ کرو آؤ یہاں گانے بجانے سناؤ آؤ یہاں دہائی کرو اپنے تو گناہ ہیں جتنے لوگ وہاں آتے ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا لیکن سب کا گناہ اس کے ایڈمن پر لادا جائے گا اس کے روم کے کھولنے والے پر قیامت کے دن لادا جائے گا تیری وجہ سے اتنے لوگوں نے بے حیائی کی تھی تیری وجہ سے اتنے لوگوں نے بدتمیزی کی تھی اور جہاں یہ ہو رہا ہے کہ اپنا بھی گناہ اور لوگوں کا بھی گناہ اٹھائیں گے وہاں الحمدللہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے ایسے روم کھولے ہوئے ہیں جب ہمیں بھی ہم جو اس روم میں آتے ہیں ہمیں بھی سواد ہے اور جب ہم سب کا سواد اکٹھا کیا جائے گا تو یقیناً جن دوستوں نے روم کھولا ہوا ہے یہ اس کے ادھر ہیں یقیناً ان کے سر پر ہمارا بھی سواد رکھا جائے گا ارے یہ تو تمہارا اپنا ہے یہ لوگ جتنے یہاں آ کر نیکی کماتے تھے ان کو سواد ہوا ان کا سواد بھی تمہارے بننے میں ڈالا جائے گا ذرا اسی طریقے سے دیکھتے جائیے سب مومنوں کا سواد اپنا اپنا سب کا اکٹھا کر کے یہ ساری کی ساری مومنی کی ایک نیکی کا سواد اکٹھا کرتے کرتے میرے آقا کی کریم کی بارگاہ میں ہر شام پیش ہوتا ہے تو میرے آقا کا سواد کہاں تک پہنچتا ہوگا ساری امت محمدیہ علیہ صاحب صلوات السلام کا سواد ملا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو کتنا عمل ہوگا افسوس اس مولوی کی ذات پر اس کی عقل پر جو کہتا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم میں باقی رہا عمل عمل میں بعض اوقات امتی ملی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بعض کا بڑھ بھی جاتا ہے معاذ اللہ اختر کرنا ارے ظالم تجھے کیا پتا ہو کہ میرے آقا کا عمل کیا ہے میرے آقا کا عمل جو ہے وہ تو ساری کائنات کے مسلمانوں کا عمل ہر صبح شام میرے آقا کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، والدین کے نامہ اعمال میں اولاد کا لکھا جاتا ہے، جو مسجد میں آتا ہے سب نمازیوں کا سوال اس مسجد بنانے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ برائی کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تم کے اپنے کفر کا عذاب، ایک ان کو رب کی راہ سے روکنے کا عذاب، جب نہ ہوں عذاب فوق العذاب، ایک عذاب جو ہے اس کے اوپر دوسرا عذاب رکھا جائے گا، ایک بول تو اپنا تھا ایک سارے لوگوں پر تھا، اور جا جہنم میں کیوں بنا قانون ایک سے دور یہ فساد مچاتے تھے، دنیا میں لوگوں کو نیکی سے روک کر فساد مچاتے تھے، کسی نے مسجد کے راستے میں گینے لگا دی، کسی نے ٹی وی رکھ دیا، کسی نے وی سی آر رکھ دیا، کسی نے کوئی اور راستے میں میچ بٹھا دیا، ارے نماز یہ مسجد میں بعد میں جانا، پہلے ہمارے پاس آ جاؤ، پہلے یہ بے حجائی کرو، آج تو اللہ ماشاء اللہ کسی ہوٹل سے کھانا کھانے بیٹھے، ارے بیٹھے تو کھانا کھاتے ہیں کھانے میں، لیکن ہر ایک نے ٹی وی رکھا ہوا ہے، ارے جتنی بھی کھانا کھاتے ہو بے حجائی بھی دیکھتے رہو، کھانا بھی تمہارا اچھا نہ گزرے، تم کھا بھی رہے ہو اس وقت بھی بے حجائی دیکھتے جاؤ، اس وقت بھی بدتمیزی دیکھتے جاؤ، اب تو بسوں میں لگا دیے گئے، اب تو ریلوں میں لگا دیے گئے، جہازوں میں ٹی وی بھی کیا لگا دیے گئے، کیا تو یہ ہیں کہ مسلمان کا کوئی لمحہ جو ہے گھر میں جائے تو گھر میں ٹی وی، دکان پہ جائے تو دکان میں ٹی وی، اگر ہوٹل پہ بیٹھے تو ہوٹل میں ٹی وی، گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی میں ٹی وی، یعنی چاہتا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ آرام سے نہ بیٹھے، نیکی نہ کر لے، پہلے جیسا آدمی کسی فارغے میں بیٹھتا تھا، سفر کرتا تھا، بس میں بیٹھتا تھا، ریل میں بیٹھتا تھا، دروشی کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، اب اس کو ایک کام دے دیا گیا، ارے تو فارغ میں بیٹھ، پھر ٹی وی دیکھتا جا، پھر ریل میں بیٹھا تب بھی، بس میں بیٹھا تب بھی، پھر ہوٹل میں بیٹھا تب بھی، پھر بازار میں بیٹھا تب بھی، جہاں بھی جا رہا ہے ارے وہ تو ایک چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور مسلمان جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہا، ارے چاہیے تو یہ تھا نا، مسلمان بھی تو کچھ کرتا نا، مسلمان جو ہے کافر کو اپنے کام میں اتنا مگن ہے، اتنا آگے جا رہا ہے کافر کو، لیکن مسلمان بھول گیا، مسلمان جو ہے بجائے اس کے کہ ان کا رد کرتا یہ اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ اس نے ملا دیا، اور ترقی کا نام لے کر یہ مسلمان خود اس جنگ کے بھیڑ میں گر پڑا کہ یہ ترقی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کے ساتھ مل جانا چاہیے، پیچھے رہ گئے ہم تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، یہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم ابھی تک نمازیں لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، ارے چاند پر پہنچنے کے بعد بھی ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں کے سوالوں کا بھی کچھ حساب لگا لینا چاہیے، بھیا منا باسو پھر کلے امت شہید، اور وہ دن جس دن ہم ایک دعا اٹھائیں گے علیہ من انفسہم، ان کی انہیں سے جو ان پر گواہی دے گا، واپس کوئی نہیں تو جب چاند چاہیں گے، بخاری کی لمبی حدیث ہے اس فائدے کے ہما کی تصویر میں، جب چاند چاہیں ہوگی تو اللہ جلا مندر کی انبیاء کو کھڑا کرے گا، پوچھے گا انبیاء کہیں گے بال چلا ہم نے یہ کسی تبدیل کر دی تھی، کوئی تو ہم کی بات پہنچا دی تھی، اب ان سے انکار کر دیں گے، بال چلا نہیں ہمیں نہیں بتایا، اب بتائیے ایمان سے کہ اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن اللہ نہیں کہے گا ارے تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں بلکہ اللہ انبیاء کو کہے گا نبی اپنی دعا مارو، تم یہ بات کر دی نبی بھی نہیں کہیں گے بال چلا تو ہر چیز تو خود جانتا ہے، ہم کیوں لے کر آئے، نبی بھی جائیں گے، نبی بھی چلیں گے، کہیں گے چلو بھائی گواہ ڈھونڈ کر لو، اب گواہ ہی تو ڈھونڈ دیں گے، اب گواہ کن کے پاس، کن گواہوں کے پاس آئیں گے، امت محمدیہ اللہ صاحب صلوات و سلام کے پاس آئے، اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، اے اللہ کی محبوب کے غلاموں، چلو ہماری گواہی دے دو، ہم نے اللہ کی توحید پہنچائی تھی یا نہیں، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، مسلمان جائیں گے، جا کر انت کریں گے، باری تعالیٰ انہوں نے تیری توحید پہنچا دی تھی، انہوں نے بتا دیا تھا کہ تیرے نبی نے بتا دیا تھا کہ ایک ہے، اس کے باوجود ظالموں نے شروع کیا، نبی نے بتا دیا تھا اچھائی برائی کا راستہ ہے، جس کے باوجود انہوں نے اچھائی کے ساتھ برائی کو ملا دیا، اب وہ کافر جو ہیں وہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم ان کی بھی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھائی ان کی گواہی، وہ کہیں گے ماری تعالیٰ یہ بعد میں آئے، ان کو کیا پتا حضرت موسیٰ نے کیا کہا، ان کو کیا پتا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا، ان کو کیا پتا کہ حضرت نوح نے کیا کہا، اور ان کو کیا پتا کہ ہم نے حضرت ابلیس کو کیا کہا، ہم ان کی گواہی نہیں مانتے، گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، ہم ان کی گواہی کو نہیں مانتے، اب مسلمانوں کو کہا جائے گا، مسلمانوں تم اپنا جواب پیش کرو کہ تم نے یہ کہاں سے سنا، تمہیں کیسے پتا چلا میرے من سچے ہیں اور ان کو بجھانے والے بیٹھے ہیں. اب رب کہتا ہے میں جو نہ بیٹا شہید بن اللہ حال جائے، اے محبوب پھر میں آپ کو سب پر دعا بنا کر لے آؤں گا، پھر سارے نبی آئیں گے، پھر صدیق اکبر صدیق اعظم، پھر ہم جیسے بھی گناہ گار ساتھ ہوں گے، اور آقا کی بارگاہ میں کہیں گے آقا اب آپ آئیے، رب نے بھی نبی کو سچا کہنا ہے تو آپ کے ہمارے محبوب آپ کے کہنے پر کہنا ہے. رب کہتا میں جانتا ہوں عیسیٰ کو سچا ہے، میں جانتا ہوں عیسیٰ تم سچا ہے، میں جانتا ہوں تم ابراہیم تم سچے ہو، لیکن جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، میرا محبوب کہنے گا تو میں سچا کہوں گا. بس یہ نہ ہوتا شہید اللہ حال لائے، اے محبوب پھر ہم تجھے دعا اٹھائیں گے، پھر میرے آقا جائیں گے، میرے آقا کہیں گے اے بھائی تعالیٰ تیرا عیسیٰ سچا اس کو دکھانے والے جھوٹے، تیرا عیسیٰ سچا اس کو دکھانے والے جھوٹے، تیرا ابراہیم سچا اس کو دکھانے والے جھوٹے. ارے دیکھیے اللہ پہلے بھی جانتا ہوں یہ نبی سچے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے نبیوں میں تمہیں سچا تب کروں گا جب آمینہ کا لال سچا کہے گا، میں تمہاری دعائی کو تب مانوں گا جب میرا محبوب کہہ دے گا. ارے جاننے کے باوجود بھی میرا رب جانتا ہے میرے سارے نبی سچے ہیں، لیکن قیامت کے دن ساری امتیں جب جھٹلائیں گی تو رب کہے گا میں سچا سچ کہوں گا جب آمینہ کا لال آ کے کہے گا، جب عبداللہ کا چند آ کر کہے گا، جب مسلمانوں کا آقا آ کر کہے گا، جب میرا محبوب آ کر کہے گا اب میرے محبوب اٹھیں گے، میرے محبوب کہیں گے باری بابا تیرا ابراہیم سچا ہے، تیرا نیسا سچا ہے، تیرا عیسا سچا ہے، تیرے 124,000 نبی سچے ہیں، باری بابا ان کو دکھانے والے جھوٹے ہیں. ارے ہماری تو رابطہ گاندھی دعائیں سن لے تو ہم بعد میں آئے، چاہیے اس وقت یہودی اٹھے عیسائی اٹھے سارے جانب اٹھے اور کہیں ہم اس نبی کی دعائی نہیں مانتے کیونکہ یہ بعد میں آیا تھا. نبی تو اٹھے گا کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس لیے تم کو پتا ہے یہ نبی جہاں بھی ہو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی دعا ہی رد نہیں ہوتی، یہ ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، یہ باپ کے چھلن میں ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، یہ مدینے میں ہو تب بھی کائنات کو دیکھ رہا ہے، یہ نبی مکے میں ہو تب بھی کائنات کو دیکھ رہا ہے، یہ آسمانوں پہ ہو تب بھی کائنات کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نبی قبر نظروں کے اندر ہو تب بھی کائنات کو دیکھ رہا ہے. اس نبی کی دعا ہی رد نہیں ہو سکتی. میں آج یہ محبوب کو اللہ نے کھڑا کیا ہے تو اس کی دعا بھی مانی جائے گی؟ کیسے مانی جائے گی؟ کیوں نبی کو یہ اعتراض کرے گا؟ ارے یہ نبی بھی تو تم پیدا نہیں ہوئے تھے نا، ان کی بھی تو دعا رد کر دینی چاہیے تھی نا. نبی رد کریں گے کیوں نہیں کریں گے؟ پتا ہے کہ یہ نبی دیکھتا ہے جہاں بھی ہو یہ دیکھ کر گواہی دیتا ہے. اب دیکھیے ایمانی ابھی بہن نے دلاور بھی اپنے روایت کو نقل کیا، کئی ممبران نے پہلے بھی پیش کی، اور حضرت یعنی کے ہمارے دن ترین کے امام جو ہیں جو بنگل کے بہت بڑے بہت نوبل منظور مولوی عبد الحی لکھنی نے فتاوہ مجموعہ فتاوہ میں سبھی کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن تشریف فرمایا ہے حضرت عباس آپ کے سچا جان حاضر ہوئے اور بڑے پیار سے آقا کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھنے لگے. میرے آقا نے مسکرا کر پوچھا اور عباس کیا مسئلہ ہے کیوں آج ایسے دیکھ رہے ہو؟ الفی حضیر میں من کروں میں تب کا مسلمان ہوا، میں نے کب آپ پر اسلام لایا ہوں؟ آپ نے آقا نے شاید ہاں تو تب کب کہا یا رسول اللہ آپ اپنی ماں کے گھر تھے، شہید آمینہ کے گھر تھے، ابھی چند دن کے تھے، میں ایک دن ان کے گھر گیا، چودہ کا چاند چمک رہا تھا، میں نے دیکھا آپ چار پائی کا لیتے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ کا اشارہ جس طرح ہوتا تھا چاند بھی اس طرح ہو جاتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا کی آنکھ کے اشارے سے چاند بھی جو ہے وہ ہل رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجدل کریم نے میرے آقا کے لیے کیا نکلتا تھا اشاروں پر کھلونا میر کا، میرے آقا کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا. میرے آقا نے کہا اے باری تعالا اے میرے چچا ہوا یہ تو میری ماں ہے، میری ماں کو تو کام تھا، یہ میری ماں نے میرے ہاتھ باندھ دیے کہ کہیں بچہ چار پائی سے گرے نہ، مجھے تکلیف ہوئی، میں رونے لگا تو اللہ نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا. حضرت کے بعد کہتے ہیں واہ بابا آقا بڑی تجربے والی بات ہے، چاند کھلونا بن گیا. میرے آقا کہتے ہیں ارے چچا یہ کیا تجربے والی بات ہے، یہ تو میں یعنی چار پائی کی بات کر رہا ہوں نا، میں تجھے ایک سے بھی زیادہ بات نہ بتا دوں، میں اس سے زیادہ نہ تمہیں بتا دوں. کہاں یا رسول اللہ بولتا، کہاں میں ماں سے پیٹ میں تھا، میں لوہے محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا. ارے اللہ جملہ ملک کریم نے بھی ارشاد فرما دیا الم کا کیسا قال ربوں کا یہ صحاب الفیل، میرے محبوب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے اکیلا والے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارے جب ہاتھی والے کا مسئلہ آیا میرے آقا تو ماں سے پیٹ نہیں تھے، پچپن دن بعد میرے آقا پیدا ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھتا نہیں معلوم ہوتا ہے میرے آقا ماں کے پیٹ میں ہم پب بھی دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے میرے آقا ماں کے پیٹ میں ہم پب بھی سن رہے ہیں، ارے کہاں رہے مسجد ساتوں آسمانوں کے اوپر کہاں قلم چل رہی ہے، میرے آقا ماں کے پیٹ میں سن رہے ہیں، جب ماں کے پیٹ میں میرے آقا قلم چلنے کی آواز سنتے ہیں تو ارے ہمارا چاہتے سن کیوں نہیں سنتے، غور و فکر تو کیجیے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے ارے غور و فکر کیا کرو میرے قرآن میں، جب رب نے کہا میں ان کے لیے دعا بنا کے اٹھاؤں گا، ارے صرف دعا بنا کے کہہ دینا کیوں میرے رب نہیں کی گئی قیامت کے دن، کیوں نہیں میرے آقا کی دعا رد کی جائے گی، اس لیے نہیں کی جائے گی کہ ساری دنیا جانیں گی میرے آقا جو ہیں وہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں تب بھی دیکھتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں دیکھے اس کو قبر کیا روک سکتی ہے، ہمیں تو بات ہے پھر آج سے آج مرا وہ آ جاتا آج کا بڑی تجزیہ والی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، میرے آقا نے کہا کہ یہ کون سی تجزیہ والی بات ہے، میں باپ کی سلجھ اڑتا تھا، میں رب کی تصویر بولا کرتا تھا، میرا رب میری میرا باپ میری تصویر ہی سنا کرتا تھا، تو باپ کی سلجھ میں بھی یہ اللہ کی تصویر ہی بولتا ہے، وہ دیکھیے جو قبر کے نیچے بیچتا ہے وہ ان شاء اللہ قبر کے اوپر بھی بیچتا ہے، صرف مسلم نے دلچا میرا پہلا قبر نیچا بڑوں نے مسلم کی ہے، میں نراج کی رات یوسف کی قبر کے پاس سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ارے میرے آقا اتنی تیز اور تاری سے گزرے، یہ بھی پہچانے موسیٰ کی قبر ہے، یہ بھی پہچانے کھڑا ہوا موسیٰ ہے اور دیکھے بھی نماز پڑھ رہا ہے، ارے جو قبر کے اوپر ہو تو قبر کے اندر دیکھتا ہے، جو قبر کے اندر ہوں گے وہ قبر کے باہر بھی دیکھتے ہوں گے، اور یہ تو کمال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جہاں موسیٰ جیسے کریم کی گواہی رد کر دی جائے گی وہاں میرے آقا کی گواہی قبول کر لی جائے گی، یہی موسیٰ کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا جو ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو تین یاد چھپی ہوئی رہ جائے گی، میرے آقا نے تو سارے کے سارے پردے اٹھا کے جنہ کی جو بھی ان کو لے کے سنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، نہ زاگر بسرو وما تبا سامنے بٹھا کر جنا کی گردی میں بٹھا کر سارے کے سارے پردے اٹھا کر کہا محبوب دیکھیے آج جبتی بھی نہیں جو تیر کو دیکھے جو تیس میل دور دیکھے جو سارے پردے اٹھا کر اللہ کے نور کو دیکھے، اب دونوں کی نظروں کا فیصلہ تم خود کر لو، کوئی بے ہوش جگہوں میں دم ہے کوئی، امام علیہ سنت نے تو مسئلہ حل کر دیا، کہا فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی کس سائے تیرے میرا جسم یہ کوئی، کوئی بے ہوش اور جگہوں میں دم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ نیسا سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، میرے آقا ماں کے پیٹ میں بھی دیکھتے ہیں، میرے آقا قبر نظرہ میں بھی دیکھتے ہیں، میرے آقا زمین پہ رہیں تو آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمانوں پہ جائیں تو زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کے اوپر ہیں تو زمین کے اندر دیکھتے ہیں، زمین کے اندر ہیں تو زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں، وہ بھی کیسے سکتی ہے، میرے آقا کے غلاموں کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہے تو آقا کے سامنے کیسے ہو سکتی ہے، جو دیکھیے آج سمجھ کہاں تک پہنچ گیا، آج ایک جگہ دنیا میں بیٹھ کے آج اس دنیا کو دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ، آج اس دنیا کو دیکھ رہا ہے انٹرنیٹ پہ، تو یہ ابھی دنیا جہاں پہنچی کروڑ سال بعد پتہ نہیں کہاں پہنچے گی، یہ دنیا جہاں بھی پہنچے میرے آقا کی نالائیں تاکہ دھیر کو نہیں پہنچ سکتی، جو آج یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کی آوازیں سننے لگے، آج یہاں بیٹھ کے کوئی امریکہ میں تو کوئی پاکستان میں کوئی انڈیا میں تو کوئی جاپان میں سب ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، میرے آقا اس وقت باتیں سنتے تھے، میرے آقا اس وقت کا رات کی زبانیں جانتے تھے، میرے آقا اس وقت کا رات کو آج سے 14 سال پہلے سنتے تھے، ارے یہ پتہ نہیں سنس کہاں تک جائے گا، جہاں تک دل چلا جائے میرے آقا کے ان راستوں کی دھول تک نہیں پہنچے گا، جہاں میرے آقا کے قدم لگ جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میرے آقا کو اللہ نے جما دیا، میں روب و وقت یاد تو کرو نا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ جب سارے نبی جو ہیں وہ سارے کے سارے جگہ دکھائے کر کھڑے ہوں گے، آج کون ہمیں سچا کہے تو رب سچا کہے، نہ جی نہ دیکھا آپ شہید اللہ حال لائے محبوب، پھر میں آپ کو گواہ بنا کر لاؤں گا، پھر میں آپ کو لاؤں گا محبوب تم گواہی دو، اب رب کا محبوب بولے گا، جب رب کا محبوب بولے گا تو ساری دنیا خاموش ہو جائے گی، انا خطیب انبیاء، کہا میں نبیوں کا خطیب ہوں، میں جب بولوں گا میں اس وقت بولوں گا رضا سمجھتے جب ساری دنیا کے لبوں پر مہرے تو یعنی سکوت تاریخ ہو جائے گی، جب رب کا کہار جذبات رب کو دیکھ کر نبی بھی چپ ہو جائیں گے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کہا جب سب چپ ہو جائیں گے تو میں بولوں گا، پھر میں رب کے سامنے بات کروں گا، پھر میں رب کے سامنے اپنی امتیوں کی یعنی شفاعت پیش کروں گا، مزید پھر ہم تجھے کھڑا کریں گے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں جو اللہ کے نبی کو علم نہیں مانتا، حاضر ناظر ہوا نہیں مانتا، ارے کچھ نہ مانتا ہو پھر بھی اللہ کے نبی کریم نے آگے بتا دیا، ارے کیسے تم نبی کی شان نہیں مانتے تو نہ مانو، بس میں جل میں آگے کل کتاب آئے کل شہید خدا میرا متن دوسرا للمسلمین، معلوم ہم نے کتاب ہی تم پر ایسی نازل کر دی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان کر دیا گیا ہے، جس میں ہر چیز لکھ دی گئی، جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما فرطنا پھر کتاب من شیئن، اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز نہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہو اس کتاب میں بیان کی ہو، تو ایک جگہ ارشاد فرمایا وکل شیئن احسن ہو کی امام مبین، ہم نے ہر چیز اس روشن کتاب میں لکھ دی، اور یہاں ارشاد فرمایا محبوب جب میں جلنا نہیں تھا کتاب، ہم نے آپ پر وہ کتاب کر دی آنند کل سے، جو ہر شے کی روشن جس میں ہر شے کا روشن بیان کر دیا، بیان دیکھیے تذکرہ تو نہیں فرمایا کہ تذکرہ کیا ہم نے، تذکرہ یہ ہوتا ہے اشارہ کر کے گزر جانا، کسی کی ماہیت بیان کرنا، کسی کی صرف شکل بیان کر دینا، کسی کا صرف نام بیان کر دینا، کسی کا صرف خاندان بیان کر دینا، لیکن اس کے ولادت لے کر آخر تک بیان کرنے کو تبیان کہتے ہیں، اس کی ماہیت اور حقیقت کو بیان کرنے کو تبیان کہتے ہیں، محبوب ہم نے کھول کر بیان کر دیا، ہم نے کتاب ہی دے دی تھی، محبوب کوئی غیب ہے ہی نہیں جو زمین و آسمانوں میں ہو اور ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو، اے میرے محبوب کریم ہم نے تمہیں یہ کتاب دے کے پھر سکھلا بھی دی ہے، وہ انجانا کا مانم تکن تانم و کون فضل اللہ علیک عظیما، اے میرے محبوب ہم نے تمہیں ہر ایک چیز عطا کر دی، سکھلا دی جو تمہیں نہیں پتا تھا، جو کل تک نہیں پتا تھا، آج ہم نے تمہیں ہر چیز سکھلا دی ہے، ہر چیز بتلا دی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ جل مجدل کریم نے یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اور ماں کہنا یا ماں یقین کا علم دے دیا، جنت جلنا لے کر کتابہ محبوب کتاب ہم نے دی ہے، تو سکھائی بھی ہم نے ہے، پڑھائی بھی ہم نے ہے، اور محبوب کریم اس نے چین بھی ہر چیز جان کر دی، اے میرے غلاموں کے میرے پاپا کے غلاموں کا یہ حال ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے بلا سکت تو اکال بیر، اگر میں اپنے اونٹ کی رسی ڈھونڈ کر دوں جنگل میں لب جب تو میں اس کو پا لیتا ہوں، پھر قرآن کریم قرآن کریم میں اونٹ کی رسی تو میری جنگل میں گم ہوتی ہے، میں آ کر گھر میں قرآن کو کھولتا ہوں اور اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ رسی کہاں پڑی ہوئی ہے، ارے جو جس نے قرآن پڑھایا جس نے صرف بیان آندی اللہ اللہ تعبیل القرآن، باری تعالیٰ میرے اس بھائی عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے، اور کا یہ حال ہے اور کی رسی گم ہو جائے جنگل میں، جو آ کر ڈھونڈ لیتے ہیں قرآن میں، ارے جس کی دیا کے سکے اتنا کرم ہو جائے اس کا اپنا کیا حال ہوگا، پیدا سے ہوا جب چلتی ہے جب جو دل کو سکون مل جاتا ہے، اس کار کا جب یہ عالم ہے اس کار کا عالم کیا ہوگا، غلاموں کا یہ حال ہے، چاہنے کے اشاروں سے اپنے پایا کی طلب دے دنیا کی، یہ حال ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا، ارے جب دور درشیوں کا یہ حال ہے تو اس قریب والوں کا کیا حال ہوگا، جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا، ارے غلام کی رسی گم ہو جائے تو وہ قرآن میں دیکھ لیں کہ آقا کا امتی گم ہو جائے تو ان کو قرآن میں نہ پتا چلے میرا امتی کہاں ہے کیا کر رہا ہے، ارے تو نے قرآن کو سمجھے نہیں ہے، تو نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کو پڑھتا تو نبی کے علم پر اعتراض نہ کرتا، قرآن کو پڑھتا تو غور و فکر کرتا، قرآن تو میرے نبی کے علم کے دم پہ جا رہا ہے، قرآن تو میرے نبی کے علم کا بیان کر رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے اور میرے محبوب نے چل کر کتاب ہی وہ نازل کر دی، رب نے تو فیصلہ کر دیا، لوگ کیسے میں اپنے نبی کو جہاں یعنی گواہ بنا دوں گا، کیسے ان کی جیل مانی جائے گی، کیونکہ میں نے ان کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے، جب میں ذرنا عالم کر کے پاؤں گا تو بھی آنند کل شعیب، جس میں ہر چیز کا روشن دھیان وہ ہدن اور اس میں ہدایت ہے، وہ رحمت اور یہ سراپا رحمت ہے، اور دوسرا یہ مسلمین یہ مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. اب ذرا یہ بھی غور و فکر کیجیے، یہاں کہہ دیا یہ مسلمین یہ مسلمانوں کے لیے ہے، رحمت کے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے، ہدایت کے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے، بشارت کے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو کیا کہہ دیا، کہہ دیا بنا ارسلنا الا رحمت للعالمین، محبوب قیامت مسلمانوں کے لیے رحمت، تو قیامت کے لیے رحمت، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت، جو پہلے آئے جو بعد میں آئے، جو ہوتا چلے گی جو ابھی ہوگی، جو چھوٹی ہے جو بڑی ہے، جو زمین پر ہے جو آسمانوں پر ہے، جو یہاں ہے جو وہاں ہے، جہاں بھی ہے اے محبوب کریم، یہ سب کچھ کی رحمت محبوب کریم تو ہے، تجھے میں نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اے محبوب کریم. قرآن کی رحمت صرف یعنی لوگوں پر، مسلمانوں پر، اور تیری رحمت کائنات پر، تیری رحمت کائنات کے ذرے ذرے پر. اس لیے اللہ جل مجد کریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد آخری آیت نکلی ہے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدى ورحمۃ وبشرى للمسلمین. تو ناشیف ایک اور اگر پڑھانے تو اس کے بعد ان شاء اللہ پھر اس والے بھی آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دو تین کے پورا ہو گیا. ہمارا نہیں یا ادھر بلا گئی میری بھائی تو